Goeiemôre almal. Ek maak die deure mooi oop. Ek hoop is simbolies. Volgende Sondag is die 4de Oktober. Ons gaan dan met ons eredienste in volle swang begin, die 250 wat u nou op die nuus gesien het. Ons gaan 9:00 eredienste hê. 'N erediens dan ook 11:00 in die kapel gaan ons 'n erediens hê en ook die aand met die relevant diens. Ons wil julle regtig uitnooi. Ons sien uit. Ja, agter kan jy sien ons COVID regulasies sal alles mooi in plek wees en mag as die mense wat nie die 250 lyn maak nie as aanmoontlik mense na die tyd kom, ons sal die koffiemasjien, die cappuccino masjien opsit en ons kan dan sommer live stream kyk hulle saai die diens ook op die manier uit. As Gavin nou moontlik die kamera draai, dit is nou vandag Woensdag, ons dis die laaste opname wat ons gedoen. Volgende Vrydag, eerskomende Vrydag, doen ons 'n Vosburg. Vrydag, as jy die kamera net so kan draai, dis nou doodstil en hier staan net 'n paar motors. Maar ons wil terwille ten bate eintlik van die Vosburg gemeenskap, wil ons of hou ons 'n geleentheid, u kan voor die tyd produkte bestel. Maar die gedagte is dat ons 'n klomp goed ekstra maak en u kan kom, ons sal saam kuier, daar is 'n beperkte produkte van alles. Maar daar sal genoeg te drink wees, so julle is baie welkom om saam te kom kuier, daar gaan ook aktiwiteite vir die kinders wees en julle is welkom om ook sommer die jong kinders vir al saam te bring. Die ander afkondiging kan julle net op die skerm volg. Dis ons 4de Sondag, die laaste Sondag wat ons 'n reeks oor die berge doen. Ek het die eerste geleentheid gedoen daar in Wellington se berge. En ek wil met dieselfde fotum begin, 'n baie bekende ou lied. Op berge en in dale en oral is my God. Waar ons ook mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagtes swewe, ook daar is God, omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my en jou God. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Konings, ek het in die begin genoem die reeks oor die berge, ons vanoggend by Karmel, en ek gaan 'n hele paar teksgedeeltes lees, net so raak aan elke hoofstuk, dat u net die groter 'n prentjie kan kry. Ek lees eerstens hier uit 1 Konings 17. Agab, die opskrif Agab word koning in Israel vers 30. Agab, seun van Omri, het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Meer as al sy voorgangers. En dan is dit nou interessant dat hy voortgegaan het by die sondes van Jerobeam, seun van Nebat, was nog die minste. Hy het ook Isebel, dogter van koning van Etbaal, van die Sidoneërs getrou en die god Baal begin dien en hom aanbid. Hy het 'n altaar vir Baal opgerig by die Baalstempel wat hy gebou het in Samaria. En dan sien ons in hoofstuk 17 waar Elia nou die droogte aankondiging en ook die oordeel preek dat die mense en die koning tot bekering toe moet kom. Hoofstuk 17 vers 1. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Agab gesê, so seker as die Here leef, die God van Israel, in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie. behalwe as ek so sê, die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, gaan hier vandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in die kritspruit ander kant die Jordaan. En dan lees ons in hoofstuk 17 hoe hy nou in die kritspruit om versteek het en later het hy vertrek na Sarfat, daar by die weduwee met die kruik. En dan sien ons in hoofstuk 18 dan nou die gedeelte waaroor ons teksgedeelte gaan en ons oordenking ook vanoggend, die konfrontasie met die Baalprofete op Karmel. Hoofstuk 18 vers 1, na 'n lang tyd, dit was omtrent 3 jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, gaan na Agab toe, moenie langer vir hom wegkruip nie, ek wil dit weer laat reën in die land. En dan sien ons hoe hy nou met Obadja, via Obadja vir Agab later weer genader het, en hoe die bul geoffer is op die altaar, en die Baalprofete moes nou bid, en uiteindelik Elia wat ook moet bid. En in hoofstuk 18 vers 27 sê Elia, teen die middag het Elia, hulle begin spot, is nou die Baalprofete, roep harder, hy is mos 'n god, miskien is hy diep in gedagte, of gou bietjie uit, of op reis, of dalk slaap hy, en moet hy eers wakker word. En hulle het nou nog harder geroep, en later lees ons dan hoe Agab dan tot die Here gebid het, vers 37, antwoord my Here, sê hy, antwoord my toch, dat hierdie volk kan besef, dat u Here God is, en dat dit u is, wat hulle harte weer tot u bekeer. En dan uiteindelik, die vuur wat op die altaar van uit die hemel neerslaan, uiteindelik hoe die wolkie verskyn, en dan lees ons in vers 45, toe hulle nog praat, het die licht donker geword van die onweerswolke, die wind het opgekom, en groot reens het uitgesak. Agab het op sy wa geklim en na Jezreel toe gery. En dan vers 46, die mag van die Here het vir Elia in besit geneem. En dis 'n wonderlike groot oomblik vir Agab, en dan sien ons net in die volgende hoofstuk, Elia vlug vir Isebel. Agab het vir Isebel vertel wat Elia als gedoen het. Ook het hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskap na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. En dan die bekende hoofstuk waar hy onder die besembos gaan sit, en dan lees ons in moedeloosheid, en dan lees ons in hoofstuk 11 van hoofstuk 19, maar die Here het vir hom gesê, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Ons lees tot sover. Ek onthou nog baie goed, toe die hele Suid-Afrika daar in 2016 saam met Dwight van die Kerk en Tannie San die goue medalje, die Rio wêreldrekord in die 400 meter gevier het. Almal was in ekstase. Michael Johnson se rekord van, ek dink die 43:18 het hy verbeter tot 43:03. En hy het op daardie stadium op die golf van roem en erkenning gery. En net 'n paar maande later, in Oktober 2017, neem hy deel hier aan Nieuweland se kant hier naby ons aan 'n vriendskaplike touch rugby wedstryd, en ons weet alles kom tot stilstand. En dis nou al 2020, dit was Oktober 2017, en eers onlangs het hy sy terugkeer na die internasionale arena gemaak. Soms is die grens tussen glorie en neerlaag baie naby aan mekaar. In Elia se lewe was dit ook so. Ons leer daarvan van sy ervaring op die Karmelberg, as dan nou deel van ons reeks verhale oor berge. In Elia se tyd het die ryk van Israel geskeur in twee dele in die suide Juda en Agab het dan koning geraak in die noorde Israel. Ons lees in hoofstuk 17, ons het die gedeelte gelees, dat hy al gedoen het, alles wat verkeerd was in die Here, meer as al sy voorgangers, en bo op dit nog, het hy met Isebel getrou, die dochter van die koning van die Sidoneërs, wat die Baal godsdienst aangehang het, hy het 'n altaar vir Baal opgerig, en die Baal tempel in Samaria het hy gebou, en dit was nie goeie nuus vir die Joodse godsdienst, en in die oë van God nie. Elia word geroep, om teen hom op te tree, te preek, dat die volk hulle van hulle sondes, Agab hulle van hulle sondes moet bekeer, deur die droogte wat aangekondig word. En dit het hom die gewild gemaak. Hy het geweet, hy met die pad vat, die Here gee hom ook die opdrag, hy is daar na die kritspruit toe, waar die kraaie hom versorg het. Hy gaan daarna, ons lees daarvan in hoofstuk 17, na Sarfat, is 'n bietjie na die noorde toe, daar kry hy te doen by die vrou, wat sy seentjie siek is, bekende verhaal van die meel in die kruik wat nie opgeraak het nie, en die seentjie wat uiteindelik ook gesond geraak het. En dan lees ons spesifiek in hoofstuk 18, dat hy na 3 jaar weer by Agab, na die droogte nou aangehou het, by Agab uitgekom het. En uiteindelik later, deur die bemiddeling van Obadja was 'n gelowige Jood en 'n godvreesende man wat in die paleis van Agab gewerk het, daag hy Elia die Baal profete uit, dat hulle moet bid vir reën daar op die Karmelberg, en ons kan sê daarvan vir soort van 'n armdrukkery plaas. 450 Baal profete, nog 400 profete van Asaria kom daar op die berg by mekaar, 'n bil word geslag en daar op die houtstapel of die brandstapel neergelê, en mens weet nie hoe dit plegtig gebeur het nie, maar die slagordes kan ons sê is amper uitdagend opgestel. Die Baal profete roep tot hulle God, Elia sê roep harder en harder en harder, maar met min reaksie. Die vuur uit die hemel kom nie. Elia laat die brandoffer daarna 3 keer nat gooi, en dan lees ons in vers 37, waar hy bid en hy vra, antwoord my Here, antwoord my tog, dat hierdie volk kan besef dat U Here God is. En dan lees ons dat die vuur van die Here gekom het, en die offer het vlam gevat, en die hele volk het uitgeroep, die Here is God. En dan vreeslik, dis 450 plus 400, is 850 mense, wredelike wrede storie in ons kulturele konteks vandag, en dit was in daardie was het totaal anders, is doodgemaak. En Elia is soort van op die hoogtepunt, op die kruin van die golf. En aan die einde van hoofstuk 18 lees ons in vers 46, en die mag van die Here het vir Elia in besit geneem. En dan net in die volgende hoofstuk is daar moeilikheid. Isebel, die koningin, is op sy spoor. En die tekstvers kry u daar op die skerm, hoofstuk 18 vers 3 tot 4, sien ons, sy het 'n boodskapper na Elia toegestuur, om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd, 24 uur, met jou gemaak het, soos jy met die profete gemaak het nie. En dan lees ons, Elia het bang geword, en terwille van sy lewe gevlug. Ons lees later, dat hy so, tot daar in Berseba, tot in die woestyn gevlug het, en uiteindelik onder 'n besembos gaan sit het, en dan staan daar, nou is het genoeg, sê hy, Here, neem my lewe, ek is 'n mislukking, ek is niks beter as my voorvaders nie. En hier sien ons hoe hy in wanhoop, in vrees, en in, ons kan sê in angs, in beangstheid, onder die besembos ombevind. En dit verstomme mens, dat Elia, wat die dapperheid self is, hierdie ongelooflike ding doen om die Baalprofete uit te daag in hoofstuk 18, net die volgende oomblik in hoofstuk 19 vir Isebel skrik. Hoe is het moontlik dat die mens dink dat die een oomblik 'n sterk en 'n dinamiese profeet jy kan kry en die ander kant weer amper 'n patetiese man met self doodgedagtes en verskrompeld daar onder die boompie wat hy wegkruip. En ons weet, dis 'n storie wat oorvertel is en presies hoe dit gebeur het, maar dis die breë riglyne. Hoofstuk 18, die Karmelberg, God wat oorwin, die God van Israel, wat beheer het oor die natuurmagte. Amper die liedjies wat ons die kinders gesing het, en ons, ek het het baie vir kinders geleer, my God is so groot en machtig, daar is niks wat my God die kan doen. Ons hou van so'n God. Ons hou van 'n God wat lewe, wat kan help. God wat die oorwinning gee. Die Here wat my kan help in die eksamen. Hy wat die reën gee. Hy wat die verantwoordelik is en my help vir sukses in my loopbaan, in my sake onderneming, in my roep. Die Here wat vir my sukses en seën gee in my huisgesin en my familie. Ja, ek kan sê vir my 'n lekker gemeente en 'n geseënde gemeente gee om in te werk. En dan sien 'n mens hoe vinnig dinge kan draai. En ons kan ons amper self herken daarin. Miskien eerder herken ons in die angsbevange, die onsekere, die wantrouwige Elia. Want dit is die werklikheid van die lewe. Alles werk nie altyd so uit nie. Ons het dit in die afgelope tyd gesien, hoe dinge verander ten spyte van wat ons dink en droom. Sukses is indrukwekkend en mooi, maar hoofstuk 19 is amper die skadukant daarvan. Ons hou van hoofstuk 18 mense, leiers, vriende, vennote, gemeentes wat goed doen en wat suksesvol is. Maar wie wil nou gemeentes en leiers en kinders en huweliksmate en mans hê en in 'n besigheid wees wat sukkel, wat net voete van klei het? Maar in hoofstuk 19 is het iemand wat swaar kry, wat sukkel, wat bang is. Een vir wie dit nie uitwerk nie. Wat aan die ontvang is van 'n bose en 'n fynynige koningin. Elia is eintlik 'n gewone man wat besef daar onder die besembos, en dit is wat die Here hom wil leer, dat die Here nie ontdek of noodwendig net gesien kan word in die groot goed, in, kom ek sê, die beelde van hoofstuk 18, en dan ook in hoofstuk 17, in die sterk wind, in die aardbewing, in die vuur nie. Maar ook in die onsekerheid. Ook in die stilte van die sagte geruis van die wind. En ons sien dit in ons eie lewens, soos het ons in ons eie lewens dit ook aanvaar. Dis die eenvoudige realiteit van die bergpieke, en die dale. Ons het met die seëngroet daarmee begin. Ja, God is op 'n besondere manier in die bergpieke en op Karmel. In die uitdagende en die oorwinnende ervarings. In die lewe as het lekker gaan en as het goed gaan. In die goeie tye. Maar dis soos van 'n breukdeel verwyder van die pieke van die dale. En dit het Elia ondervind. Hierdie teenstelling het iemand so mooi geskryf, maar ook die noue verbintenis met mekaar word so mooi illustreer in die geweldige inspanning van 'n gewig opteller. Aan die een kant is hulle daar kom die konsentrasie en die inspanning en die energie en die spiere, elke aar en spier tot in die hoogste spanning, die konsentrasie, die uiterste adrenalien vlak, en wat hem oplig, en tot dan soort van amper net die teenoorgestelde, die ontspanning, die gemaklikheid in die lichaam wat net kan rus. En hoe beleef elkeen van ons dit nie? Ek was hier afgelope week, julle sien sy foto daar by Jan Frans, ek het hom opgesit, dat julle hom kan herken. Hy is 'n bekende lidmaat hier by ons. Hy het 'n hoed gedra en hy het altyd met sy fiets by die kerk gekom. Hy was een van ons getroue sekuriteitsmanne ook, wat SARS gehelp het om die karre op te pas. En hy vertel, hy het so lekker gesit nog hier in die COVID-tyd, daar aan tafel, by die mense by wie hy saam bly, en net so. Toe hy weer wakker skrik, toe het hy beroerte gehad in die hospitaal, daar skrik hy wakker. Net so naby aan mekaar. Hy loop moeilik en moet die lewe inrig met 'n swak hand en 'n been, goed wat nie wil saamwerk nie. Hoe vinnig kan 'n ongeluk 'n sekere sake besluit, 'n kontrak wat jy kry of nie, 'n ramp of 'n storm wat net so kom, my en jou lewens of lewe nie sommer net so in 'n oomblik verander nie. En ek beleef dit baie by mense naby aan my en by mense wat ek kom. Moontlik kyk jy nou. Maar moontlik is dit nie 'n vreeslike dramatiese ding nie. Ook in die alledaagse, een dag is jy bo en die volgende dag is jy net onder. Sokrates het dit so mooi gesê, die plesier en die pyn wat soort van 'n armlengte van mekaar af lê, waar hy sê, how singular it is a thing called pleasure and how curiously related to pain, which might be thought to be the opposite of it. For they come to man together, en dan so mooi, they are two and yet they grow together out of one head or stem. Hy sê, hulle is twee, maar hulle groei soort van uit dieselfde stam. Soort van twee teenoorgestelde, maar ook sinonieme. Elia met Karmel vars in sy hier, die oorwinning, sit onder 'n besembos. Al sy prestasies, sy goeie dade, sy ywer vir die Here, dit help nie veel nie, dit verdwyn. Vers 14 sê, daar bid hy, ek het met my hele hart vir my aan U saak gewy, Here, almagtige God. En dan sê hy, net ek het oorgebly. En hulle soek my om my om die lewe te bring. En dan moet hy daar hoor en ervaar, nie in die vuur en die aardbewing en daai goed nie, maar in die sagte stilte van die wind. Psalm 23 praat ook van hierdie kontras, in die groen velde en ook in die dal van die doodskaduwee. Wilhelm Jordaan skryf onlangs in 'n rubriek hier in September, baie mooi om God te beleef daar onder die besembos, in hierdie geval, in die val. Hy vertel oor die onderskrif by 'n foto, sy vrou is die afgelope verlede maand oorlede, 'n foto wat hy in haar plakboek gekry het, van 'n man wat uit die brandende World Trade Center gespring het. Sy naam was Norbeto, en dan die beruggie, 'n klein skamele biografie onder die foto. Norbeto Hernandez, 42 jaar oud, boerling van Puerto Rico, 'n groot, stil, sterk man, wat net gepraat het as hulle eerste met hom gepraat het. 1,85 meter lank en hier rondom die 92 kilogram met 'n bokbaartjie en groot hande waarmee hy die fyn gebak gemaak het in die restaurant van die 107de verdieping. Van hom het sy broer Tino blykbaar gesê, hy was 'n nederige mens, so betroubaar dat sy bynaam 'n Bybel was. En die fotograaf wat daai foto's geneem het, het gesê, ek het nie sy dood afgeneem nie. Dit was deel van sy lewe. En Wilhelm Jordaan vertel dat hy oor en oor na hierdie foto gekyk het, asof hy kyk sin gegee het aan die tragiese gebeure van en die sinloosheid van daardie dag. En dan sê hy so mooi, Norberto het gespring met eerbied vir die lewe. Hy val nie met drama nie, maar met vertroue en presisie. Met die knieë effens gebuig en die arms soort van gestrek teen sy lyf. In sy laaste sekondes is hy waardig in die volmaakte simmetrie van lewe en sterwe. En dan skryf hy 'n gediggie en dan sê hy, sy naam was Norberto, met bynaam Bybel, prominent in die koerant geplaas, vertikaal, met die beeldnis van hoe stil hy loodreg val in die swaartekrag van God. Hoe rustig is sy tuimel. grond toe. Finaal. Na God toe. En dan net ten slotte. Leonard Cohen sing in sy lied Anthem, hoe ons die klokke moet laat lui ten spyte van ons onvolmaaktheid. Ons kan onsself vrystel van die las van wat hy noem perfect offering. Die realiteit dat in elkeen, ja ook in die sogenaamde volmaakte pot of mens, daar krake is. Soms is dit juist die heel pot wat, wanneer jy dit van naderby bekyk, die krake het. En dan sê so mooi in die lied, dan daar skyn die lig deur. There is a crack in everything. That is how the light gets in. Daar kom krake in elke persoon se lewe. Die huwelik of die gesin, die familiekring, daar die kerkomgewing. Laat die Here se lig daardeur kom. Maar eerder, miskien anders gestel, dit is hoe die lig inkom en vir my en jou help om waardig te val. Dit is die genade wat hy aan Elia gegee het, om hom te hoor. Die skreefie van die lig, wat in die sagte ruiseling van die wind gekom het. Die skreefie lig wat maak dat ek en jy met grasie kan val, al is dit na my dood toe. Hy begin die lied met The birds they sang at the break of day. Kom ons luister daarna, Leonard Cohen. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. They sang at the break of day. Start again, I seem to hear them say. Do not dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war is never free. Ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. We asked for signs, and the signs were sent. The birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every single government. Signs for all to see. I can't run no more with that lawless crowd. While the killers in high places say their prayers out loud. Ah, but they've summoned up a thundercloud, and they're gonna hear from me. Ring the bell. The light gets in. That's how the light.